Selamu aleyküm, selam bize yakışır. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm, sende kalbin uyandır. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm, budur aslı sözünde. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm, hediye elden ele. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm, yolda işte pazarda. Selamu aleyküm. izzeti. Esselamu aleyküm. Verir Allah izzeti. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.